سبحان اللہ ماشاء اللہ، آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذانہ عقیدت نذانہ محبت پیش کرنے کی سعادت سے سرفراز ہو رہے تھے محمد عاطف، جو کہ لاہور سے تشریف لائے تھے. کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا کہ تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنواں ہو گیا، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا. اور انسان تھا عظیم، انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا، انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا، آقا جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا، جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا. آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب اگلے شریک محفل ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر رہا ہوں، جن کا نام ہے شوزب رضوی، تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں نذانہ عقیدت نذانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنی چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نہاں تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر باغ و سمر یہ دیکھو سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے